πέσει ο ήλιος απάνω στα τυχιά. Παρά μου να σε θωρούν πάντα στην εκκλησιά. Αντά να δώσει ο ήλιος απάνω στα τυχιά. Χαρά μου να σε θωρούν πάντα στην εκκλησιά. Αν πας για τις Αθήνες, πες μου να πάω και γι'